son teravih eda eyledik Rabbim. Şefaat-ı Muhammediye cümlemizi mazhar eyle. Bayram sabahındaki o ilahi tecelline şu kardeşlerimizi yeryüzündeki bütün ehli imanı nail-i mazhar eyle ya Rabbi. Ramazan-ı Şerifimizi şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. Şikayetinden emin eyle ya Rabbi. Bu nimetten mahrum olanlara da nasip eyle ya Rabbi. Nice Ramazan-ı Şeriflere sıhhat, afiyetle ya Rabbi bu kubbeler altında. Hususiyle Ayasofya'mızın da cami olarak açılmasıyla nasibi müyesser eyle ya Rabbi. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve bi hurmeti men ersettehu rahmeten lil alemin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Şimdi kıymetli evladımızdan Üstazım Süleyman Efendi Hazretleri öyle buyururlardı. Size okuttuğum, öğrettiğim bu Kur'an'ı, bu ilmi en az kendiniz gibi 10 kişiye öğretmedikçe hakkımı helal etmem buyururlardı. Şükürsüde burada ömrünün sonuna kadar burada halkımıza hitap ederken, bizlere ders okuturken öyle vasiyet etmişlerdi. Şimdi onun evlatlarının yetiştirdiği Hafız Abdurrahman'dan sükunet ve huzur içinde öyle zannediyorum. İnşallah gözyaşlarınızla neler yetişiyormuş memleketimizde, ülkemizde diyeceğiz ve huzurla dinleyeceğiz. Buyur evladım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي.